श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 9वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। पंचम एवं षष्ठ श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के स्वरूप को बताया और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को बताने का प्रसंग आया, लेकिन क्षेत्रज्ञ का स्वरूप न बता करके अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि 7वें श्लोक से 11वें श्लोक पर्यंत बता रहे हैं ज्ञान और अज्ञान का एक प्रकार से स्वरूप। और अमानित्वम इत्यादि को ज्ञान कहा जा रहा है ज्ञान के साधन होने से, मैंने साधन असाधनों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का बोध जिन साधनों से संपन्न होने पर ही मनुष्य को हो सकता है, जिनके अभाव में क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन श्रवण करने पर भी क्षेत्रज्ञ के स्वरूप की यथार्थ अनुभूति नहीं होती, उन साधनों के संपादन में मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाए और उन साधनों से संपन्न होकर के अधिकारी बन करके क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने वाले ग्रंथों का विचार करें और फिर उस विचार का जो फल है, प्रत्यक्ष फल है अनुभूति, विचारणीय विषय की अनुभूति। तो इस अभिप्राय से ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि इस 12वें श्लोक के पूर्व तक 5 श्लोकों से भगवान साधन जो ज्ञानाधिकार प्रयोजक हैं उनकी चर्चा करते हैं। 20 साधनों की चर्चा की जा रही है, उनमें से 15 साधनों का विचार हम लोग कर चुके हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी इत्यादि 10वें श्लोक का विचार आज प्रारंभ होना है। 7, 8, 9 इन 3 श्लोकों में 15 साधन भगवान ने बताए हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि से पहले श्लोक में 9 साधनों की चर्चा हुई है 7वें श्लोक में, और इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च इसमें 3 साधन बताए गए हैं, और असक्ति रणभिस्वंग उत्तरदार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु इस 9वें श्लोक के द्वारा 3 साधन, ऐसे 15 साधनों की चर्चा हो चुकी, 5 साधनों की चर्चा अवशिष्ट है। उनमें 10वें श्लोक में 3 साधन बताते हैं 5 में से, और 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में 2 साधन बताए जाएंगे, ऐसे 5 साधन होंगे। बोलिए। है? हाँ ठीक है। तो 10वें श्लोक का अवतरण जो भाष्य है किंच, इसमें च समुच्चय अर्थ में है। किंच ये शब्द बता रहा है कि जैसे पूर्व में 15 साधन ज्ञानाधिकार प्रयोजक बताए गए हैं, ऐसे वक्षमान साधन भी ज्ञानाधिकार प्रयोजक हैं। ये किंच शब्द का अर्थ है, उनको बताया जा रहा है और साधनों को भी। तो दशम श्लोक का उच्चारण किया जाए। मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति, ये पूर्वार्ध में एक साधन बताया जा रहा है। अनन्य योग शब्द का अर्थ है परमात्मा से भिन्न कोई परमार्थतः वस्तुअंतर है ही नहीं इत्याकारक निश्चय। वासुदेव सर्वमिति या सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो स्मृति और श्रुति बताती हैं, इस श्रुति और स्मृति के अर्थ विषयक दृढ़ निश्चय को कहा जाता है एक प्रकार से अनन्य योग। यहाँ अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति रूप जो साधन बताया जा रहा है एक प्रकार से निधिध्यासनात्मक साधन है, इसलिए अनन्य योग शब्द से श्रवण मनन पूर्वक जो परोक्ष निश्चय होता है उसे लेना, परोक्ष निश्चय को। वेदांत श्रवण तथा वेदांत अर्थ का मनन करने से जो ये निश्चय हुआ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये परोक्ष निश्चय। अभी विपरीत भावना विद्यमान होने के कारण, दृढ़ होने के कारण इस अर्थ का वेदांत सिद्धांत का एक प्रकार से करामलकवत अनुभव नहीं हो पा रहा है, साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, लेकिन परोक्ष निश्चय हो गया श्रवण मनन से, ठीक ठीक श्रवण मनन करने से। वो परोक्ष निश्चय यहाँ पर अनन्य योग शब्द का अर्थ है, और निधि ध्यासन का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक ध्यान। यहाँ पर भी अनन्य योग न में तृतीया है साधन अर्थ में, इसलिए अनन्य योग पूर्वक भक्ति, वो भक्ति है एक प्रकार से विवेक चूड़ामणि में बताई गई जो भक्ति मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, वो जो भक्ति भगवान भाष्यकार को ज्ञान के अनेक साधनों में से ज्ञान के श्रेष्ठ साधनत्वेन रूपेण अपेक्षित है, वह ज्ञान की श्रेष्ठतम साधन भूता भक्ति स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका, उसी को यहाँ पर शब्दांतर से भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के साधनों में बता रहे हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी शब्द से स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका भक्ति लेनी है। हाँ तो इसलिए अनन्य योग शब्द का अर्थ है श्रवण मनन से होने वाला जो निश्चय, वो श्रवण मनन ठीक से वेदांत शास्त्र का होने पर यही निश्चय होगा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से अन्य नहीं, ये परोक्ष निश्चय होगा। उस परोक्ष निश्चय को यहाँ पर अनन्य योग शब्द से लेना, और तत्पूर्वक जो अव्यभिचारिणी भक्ति है, भक्ति है भजन, भजन है परमात्मा का ग्रहण। और वो कैसा, यानी भक्ति का अर्थ होता है भजन, भजन का अर्थ होता है सेवा, भज सेवायाम, सेवा का अर्थ भज सेवायाम धातु से भक्ति बनता है शब्द, इसलिए भक्ति का अर्थ है भजन, भजन का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ होता है ग्रहण। हम औषधि सेवन कर रहे का अर्थ होता है औषधि का ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे यहाँ भक्ति करनी है यानी भजन करना है, यानी सेवा करना है, यानी ग्रहण करना है। किसको ग्रहण करना है? परमात्मा को। इसलिए मयि भक्ति मतलब मद विषयक भक्ति, मयि सप्तमी है विषय सप्तमी, मद विषयक ग्रहण, और यहाँ ग्रहण है वृत्ति, मद विषयणी वृत्ति। वो वृत्ति दो प्रकार की, एक अहम वृत्ति और एक इदमाकार वृत्ति होती है। तो इदमाकार वृत्ति से ग्रहण नहीं करना है परमात्मा का, अपितु अहमाकार वृत्ति से ग्रहण करना है। हाँ, स्वस्वरूपानुसंधान है, इसलिए अव्यभिचारिणी कहा, न व्यभिचरणशीला। व्यभिचारिणी जो नहीं है भजन सेवा, उसे कहा जा रहा है अव्यभिचारिणी। तो व्यभिचार का तो अर्थ होता है अभाव, कभी ग्रहण हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, अभाव। व्यभिचार का अर्थ अभाव, यानी परमात्मा का मैं के रूप में ग्रहण नहीं भी हो रहा है। जब ग्रहण हो रहा है तो भाव अव्यभिचार, नहीं हो रहा है तो व्यभिचार। और शील अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय हुआ है। एक व्याकरण शास्त्र में स्वभाव अर्थ में प्रत्यय होता है, अव्यभिचारिणी में निनी प्रत्यय हुआ है शील अर्थ में। शील का अर्थ होता है स्वभाव। तो अव्यभिचार जिसका शील है, स्वभाव है सेवा का, भक्ति का, अव्यभिचारिणी भक्ति का, मतलब ये निश्चय है कि ब्रह्म में जगत कल्पित है, जगत ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए ब्रह्म से अलग सत्ता वाला नहीं है, परमार्थतः ब्रह्म में अध्यस्त अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत जो क्षेत्र शब्दित है यहाँ, उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। और क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि के अनुसार जो अनात्मा क्षेत्र विशेष कार्यक्रम संघात के संश्लेष से परमात्मा से भिन्न सा अविद्या अवस्था में प्रतीत हो रहा था कर्ता भोक्ता के रूप में जीव, वह भी वस्तुतः परमात्मा से अलग नहीं अपितु तदात्मक ही है। जीवो ब्रह्म ही बना पर क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। इस निश्चय पूर्वक जो अहम वृत्ति बन रही है चित्त में स्वभावत ही अनादिकाल से बनती ही है, उस अहम वृत्ति को जो परोक्ष निश्चय है अहम अर्थ के विषय में और जगत के विषय में, जगत परमात्मा से अतिरिक्त परमार्थतः है नहीं, इसलिए जगत का परमार्थतः परमात्मा ही स्वरूप है और वो परमात्मा मैं हूँ, इस रूप में ग्रहण परमात्मा का, ये है भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। अहम वृत्ति जो बनेगी अशुभ संस्कार अशुभ संस्कार का अर्थ होता है अनात्मा शरीरादि का आत्मरूप से संस्कार, ये अशुभ संस्कार कहलाता है। यह इस अनादि संसार में असंख्य जन्म अभी तक हुए जीवों के और प्रत्येक जन्म में जो भी शरीर प्राप्त हुआ उसी का मैं के रूप में ग्रहण करते करते अशुभ संस्कार बुद्धि में दृढ़ है। हाँ, कब से प्रारंभ हुआ इसका उत्तर जानने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही इसका निदान हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी, तो अपने आप ही पता चलेगा कि ये हुआ ही नहीं। हाँ, तो साधन करते रहें, अहम इत्याकारक जो वृत्ति बनती है उसे प्रयत्न से अशुभ संस्कार का जो विषय है अनात्मा शरीरत्रय कहो या पंचकोश कहो, उन पंचकोशों से व्यावृत्त कर लें, उनको आलंबन बनाने के लिए बुद्धिस्थ संस्कार अशुभ संस्कार अहम वृत्ति को खींचेंगे अपने विषय के ओर, उन संस्कारों के वशीभूत होने से अपनी अहम वृत्ति को बचाना और वेदांत शास्त्र जो त्वमर्थ का स्वरूप बता रहा है स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इत्यादि वाक्य त्वमर्थ का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही बता रहा है, उस परमात्मा को श्रवण मनन से जो निश्चय हुआ है अपने स्वरूप का, उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन प्रयत्न पूर्वक बनाना, तो ये हो रहा है भजन। हाँ, इसी को स्वस्वरूप अनुसंधान कहेंगे, भक्ति कहेंगे, निधिध्यासन कहेंगे। याज्ञवल्क्य जी के शब्दों में निधिध्यासन है भगवान कृष्ण तथा भाष्यकार भगवान के शब्दों में ये भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधान रूपा। तो इसे यहाँ पर ज्ञान के साधनों के कोटि में रखा है, विवेक चूड़ामणि में भी कहा है। तो मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, इससे विवेक चूड़ामणि की स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका भक्ति को ज्ञान के साधनों में भगवान बता रहे हैं। ये साक्षात्कार का प्रतिबंधक जो अशुभ संस्कार है, विपरीत भावना है, उसके निवर्तक बन करके ये भक्ति साधन बन जाती है, प्रतिबंधक निवर्तक बन करके। ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार शुभ संस्कार है और वो बनेगा चित्त में जो भी वृत्ति बनती है वह समाप्त होते होते जिस पदार्थ को जिस रूप में विषय बनाती है उस पदार्थ का वैसा ही संस्कार बुद्धि में डाल करके समाप्त होती है। जो भी वृत्ति बनेगी चित्त में बुद्धि में वो क्या करती है कि जिस पदार्थ को जिस रूप में विषय बनाती है उस पदार्थ का वैसा ही संस्कार अपने परिणामी चित्त में डाल करके निवृत्त होती है। अभी तक अनादि संसार में असंख्य जन्मों से अहम वृत्ति बनती रही लेकिन अनात्मा शरीरादि का ही उसने अहम के रूप में ग्रहण किया, मैं के रूप में ग्रहण किया, इसलिए उस वृत्ति ने अहम अनात्मा शरीर आदि का ही मैं के रूप में संस्कार डाला है। ये संस्कार अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, और ये जब तक बुद्धि में दृढ़ रहेगा तब तक श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय होने पर भी आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार नहीं हो पाता, प्रतिबंधक है ना। इसे निवृत्त करने के लिए, ये निवृत्त होगा उससे विपरीत संस्कार से। अशुभ संस्कार है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से संस्कार, और शुभ संस्कार होगा आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप का ही आत्मा के रूप में संस्कार। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, शोधित तदर्थ ही वास्तविक आत्मा का स्वरूप है। इसलिए शोधित तदर्थ का मैं के रूप में संस्कार ये माना जाता है शुभ संस्कार, शुभ भावना। और इस शुभ भावना से, शुभ भावना है विरोधी अशुभ भावना की, विपरीत संस्कार की, उससे निवृत्त होता है। शुभ संस्कार से अशुभ संस्कार निवृत्त होता है। जैसे जैसे ये शुभ भावना बढ़ती है, दृढ़ होती है, वैसे वैसे शिथिल पड़ती है अशुभ भावना। अनात्मा शरीर आदि के आत्मा के रूप में संस्कार बुद्धिस्त शिथिल पड़ते हैं, निधिध्यासन जैसा जैसा परिपक्व होता जाएगा। शुरू में अनात्मा शरीर आदि में से अहम वृत्ति का व्यावर्तन करके तत्त्वमसि वाक्यार्थ का अनुसंधान करते समय प्रयत्नपूर्वक अहम इस वृत्ति का आलंबन शोधित तदर्थ बन गया, यानी वाक्यार्थ बन गया, ब्रह्मात्मेकत्व बन गया, तो थोड़े देर के लिए भी क्यों ना हो वो वृत्ति बनी रही, तो फिर जब मिटेगी तो वाक्यार्थ का यानी जीव ब्रह्म एकत्व का अभेद का संस्कार, ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में डाल करके मिटेगी। वो संस्कार होता है शुभ संस्कार कहलाता है। इससे शुरू वाली वृत्ति से जो संस्कार पड़ा बाद में अभ्यास से वही दृढ़ होता है, और वो दृढ़ होते होते शुभ संस्कार जब अशुभ संस्कार से अधिक प्रबल होगा तो ये अशुभ संस्कार फिर आपकी अहम वृत्ति चित्त में बनने पर भी अपने विषय के ओर अहम वृत्ति को ले जाने में समर्थ नहीं रहेगा। जब तक इन दो संस्कारों में से जो संस्कार बलवान होगा वह आप यदि सावधान नहीं रहेंगे तो अशुभ संस्कार बलवान होगा तो वो अपने विषय के ओर अहम वृत्ति को ले जाएगा, और सावधान रहते हैं तो प्रयत्न पूर्वक वो ब्रह्म के ओर अहम वृत्ति को लगाना होता है। शुभ संस्कार के प्राबल्य का द्योतक है, सूचक है कि आपके बिना प्रयत्न के भी आपकी अहम वृत्ति ब्रह्म को ही आलंबन बनाने के लिए अभिमुख हो रही है, ब्रह्म के ओर ही अभिमुख है। तो माना जा सकता है कि शुभ संस्कार परिपक्व हो रहा है। ये कुछ पूछ रहे हैं, इनका होने दीजिए, फिर आप पूछिए। हाँ निष्काम कर्म से तो मल कामनाएं, जो स्थूल कामनाएं हैं, स्थूल राग द्वेष वो मिटते हैं, वो शुभ कर्म के संस्कार पड़ते हैं। जैसे निष्काम कर्म करते रहेंगे का अर्थ है हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो मैं निष्काम कर्ता हूँ ऐसी वृत्ति बनेगी, वो वैसा ही संस्कार डालेगी कर्ता रूप से भी, लेकिन मलिन भोग के संस्कार नहीं डालेगी, क्योंकि आहिक पारलौकिक भोग विषयनी फलाकांक्षा नहीं है, तो आकांक्षा नहीं रहेगी, मल से रहित हो जाएगा चित्त। लेकिन शुभ संस्कार तो है मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूँ, उसमें कर्तृत्व भी नहीं भोक्तृत्व भी नहीं, वो शुभ संस्कार है एक शुभ कार्य के संस्कार, ये शुभ संस्कार है आत्मा के यथार्थ स्वरूप के संस्कार मैं के रूप में। आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो ब्रह्माकार वृत्ति दो प्रकार से बनती है, एक बनती है प्रयत्न से, प्रयत्न से ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है तो निधि ध्यासन कहलाती है, ये भक्ति कहलाती है, सो स्वरूप अनुसंधान रूप ज्ञान का साधन कहलाता है, वो अनुष्ठेय है आपके प्रयत्न से निष्पन्न हो रहा है, जो जो साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होता है उसे अनुष्ठेय कहा जाता है, वह साधन कोटि में जाता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति प्रयत्न से बनी, वो साधन है अनुष्ठेय है, उससे शुभ संस्कार दृढ़ होगा, अशुभ संस्कार जो साक्षात्कार रूपा प्रमा का प्रतिबंधक है वो निवृत्त होगा। और जब अशुभ संस्कार से रहित वृत्ति बुद्धि होगी तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार एक होता है जिसे प्रमा कहा जाता है, वह भी निधिध्यासन में बनने वाली वृत्ति के तरह ही है, लेकिन वो आपके प्रयत्न से नहीं होगी, वो होगी प्रमाण से। प्रमा तो प्रमाण से उत्पन्न होती है ना, प्रमाण है तत्त्वमसि, तो पहले से सुन करके रखा हुआ है यदि, तो जब साक्षात्कार में साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष से रहित चित्त होगा तो पहले से श्रुत तत्त्वमसि वाक्य का स्मरण होगा, और उस स्मृत तत्त्वमसि वाक्य से एक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनेगी, वह प्रमा कहलाएगी, उससे आभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी, उससे मनोनाश होगा, वासना से कहो मनोनाश कहो। हाँ हाँ, बिना प्रयत्न के होगी, प्रमाण से होगी, लेकिन वो होती है अधिकारी के चित्त में। साधक के साधना से निवर्त्य जितने दोष हैं उन समस्त दोषों से रहित चित्त जब होता है तब तत्त्वमसि वाक्य उसी समय सुन करके या सुना हुआ है तो स्मृत तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है, वह साक्षात्कार आभानापादक आवरण का निवर्तक होता है, तो उसे कहा जाता है भिद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन् दृष्टे परावर्य, जो कहा जा रहा है उस परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर, तस्मिन् दृष्टे परावर्य का अर्थ है क्या क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास की निवृत्ति हो जाती है और सारे संशय प्रमाण प्रमेय विषयक समाप्त होते हैं, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, यानी फिर आपका जन्म दिलाएंगे नहीं आपको, मनोनाश होगा। उसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान ने कहा रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो सूक्ष्मतम वासनाएं थी वो समाप्त होगी, जो ज्ञान से निवर्त्य दोष हैं, साक्षात्कार से निवर्त्य जो दोष हैं उन दोषों की निवृत्ति होगी। चित्त में दो प्रकार के दोष होते हैं, साधन निवर्त्य दोष, ज्ञान निवर्त्य दोष। ज्ञान निवर्त्य दोषों के रहते हुए ज्ञान हो सकता है, साधन निवर्त्य दोषों के रहते हुए ज्ञान नहीं होगा। साधन निवर्त्य दोषों को ज्ञान का प्रतिबंधक माना है, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना है, और जो ज्ञान से निवर्त्य दोष हैं वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं होते हैं। ज्ञान से निवर्त्य दोष है अध्यास, हृदय ग्रंथि शब्दित, और जो विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशय करके कहा जा रहा है वो संशय ज्ञान निवर्त्य जो है, और वासनाएं सूक्ष्म। अध्यास तो पूरा ही निवृत्त होता है और बाकी जो है बच जाता है वो अविद्यालेश। अविद्यालेश का मतलब हिंग की डिब्बी में से हिंग तो पूरा ही समाप्त हो जाता है, गंध मात्र बच जाता है थोड़ा सा, वो कहीं आपको कढ़ी दाल में डालने के काम नहीं आता, लेकिन सूंघेंगे तो हिंग की गंध जैसी आएगी। ऐसे प्रारब्ध जब तक रहता है तब तक अविद्यालेश रहता है, वो अविद्यालेश वो हिंग के गंध के तरह है, कर्पूर के गंध के तरह है। तो यहाँ पर जो भक्ति बताई जा रही है निधिध्यासनात्मिका, स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका, ज्ञान की साधन रूपा भक्ति बताई जा रही है, इसमें वो निधिध्यासन काल में जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बन रही है वो प्रयत्न से बन रही है, इसलिए उसे प्रमाण ही कहा जाएगा। वो केवल शुभ संस्कार की संपादिका होगी, शुभ संस्कार उससे संपादित होंगे, अशुभ संस्कार शिथिल पड़ेंगे। तो मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, ये एक साधन हुआ, और इसके लिए ये साधन करने की योग्यता जिसमें आती है उसका स्वभाव बन जाता है एकांत देश सेवी शील। यहाँ भी शील अर्थ में प्रत्यय है, अव्यभिचारिणी में जैसा है ना निनी प्रत्यय, ऐसे यहाँ पर भी विविक्त देश सेवितुम शीलम अस्य, ऐसा ऐसी उत्पत्ति है इसकी, स विविक्त देश सेवित भाव विविक्त देश सेवित्वम। तो विविक्त देश है, विविक्त कहते हैं ऐसे संस्कारित देश, संस्कार संपन्न देश, वो दो प्रकार से होता है। एक कुछ कुछ स्थान होता है स्वभावतः संस्कार संपन्न, और कुछ होता है प्रयत्न से उसे संस्कारित करना होता है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहेंगे कि स्वभावतः अशुच्यादि रहित या संस्कार से जो अशुद्ध्यादि हैं उसको निवृत्त कर दिया, शुद्ध बना दिया, और जो विपरीत जीव जंतु हैं सर्प बिच्छू आदि उनसे रहित जो स्थान है एकांत, वो कौन, तो नदी तीर अरण्य एकांत देवालय आदि, उसे भगवान भाष्यकार विविक्त देश शब्द से कह रहे हैं। और ऐसे देश में रहना, ऐसे स्थान का सेवन करना, यानी वहीं पर रहना जिसका शील है स्वभाव है, उसे कहा जाता है विविक्त देश सेवी साधक को, और उसमें रहने वाला भाव है या उसका कर्म है विविक्त देश सेवित्वम। उसका जो कर्म है क्या, एकांत स्थान में निवास करना रूप, ये ज्ञान का साधन बन जाता है। क्यों, ऐसे स्थान पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है। कई स्थान ऐसे हो जाते हैं जहाँ शांत चित्त भी अशांत हो जाता है, और कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं अशांत चित्त भी उस स्थान पर रहने से शांत हो जाता है। हाँ, तो विविक्त देश वो है जिस स्थान पर आपका चित्त सहज शांत हो, प्रसन्न हो। और प्रसन्न जो चित्त होता है उसमें वेदांत अर्थ की भावना दृढ़ हो जाती है। हाँ, वेदांत अर्थ का चिंतन करने में वह एक प्रकार से सहायक बन जाता है, नहीं तो जबरदस्ती वेदांत चिंतन करना पड़ता है वेदांत अर्थ का। और प्रसन्न शांत चित्त में होता है, करना कम करना पड़ता, कम प्रयत्न से ही। हाँ, ये आपका अनुभव बताएगा, हम क्या बताएंगे आपको। आपका मन यदि यहाँ शांत होता है, प्रसन्न रहता है, तो विविक्त देश है। और यदि अशांति बढ़ती है मन की, तो इसको विविक्त देश नहीं कहा जाएगा। तो ये स्वयं का अनुभव बताएगा, जहाँ चित्त प्रसन्न हो और उसमें आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, तत्पदार्थ क्या है, त्वमर्थ और तदर्थ का क्या संबंध है, ये सब विचार चिंतन आ जाए, वो प्रसन्न चित्त में आ जाता है। और प्रसन्न चित्त करने में सहयोगी हैं, साधक हैं विविक्त देश। इसलिए कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम, ये एक साधन है ज्ञान के साधनों में। और जन संसदि अरति तीसरा साधन है, जनानाम संसत जन संसत। और जन दो प्रकार के हैं, प्राकृत यानि शास्त्रीय संस्कार से रहित जन, असंस्कारी मनुष्य, और दूसरे संस्कारी मनुष्य। और प्रकृत में प्रकृत शास्त्र है वेदांत शास्त्र, इसलिए वेदांत अर्थ के संस्कार से संस्कारित मनुष्य, उन्हें संस्कारी जन कहा जाएगा। और अस है? हाँ, यानी शास्त्रीय संस्कार से रहित जन। तो और वेदांत शास्त्र के संस्कार जिसमें नहीं है वो है प्राकृत जन। तो यहाँ जन शब्द से भगवान भाष्यकार कहते हैं प्राकृत जनों को लेना, और उन प्राकृत जनों का जो संसद है, समूह है, संसर्ग है, उसे कहा जाता है जन संसद। और जन संसदी का अर्थ है वेदांत संस्कार से रहित मनुष्यों के संबंध में, संसर्ग में अरति। रति का तो अर्थ है रुचि, रमण, क्रीड़ा, उनके साथ रहने में आनंद आना। और अरति का अर्थ है उनके साथ आनंद नहीं है, रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का कभी संबंध आ भी जाए तो कब इनसे दूर हो, ऐसा अंदर से लगे। हाँ, तो जन संसदि अरति का अर्थ है वेदांत संस्कार हीन मनुष्यों के संबंध में, संसर्ग में अरुचि। अरुचि ये भी ज्ञान का साधन है। और जो वेदांत संस्कार से संस्कारित हैं उनके साथ तो परस्परम भावयंत के अनुसार वो तो ब्रह्माभ्यास हो जाता है, उससे तो वो तो ज्ञान का साधन है। इसलिए भगवान भाष्यकार भाष्य में स्पष्ट करेंगे कि संस्कारहीन जो कलह उन्मुख मनुष्य हैं उनके संसर्ग में अरमण ये ज्ञान का साधन है। तो इस प्रकार इस श्लोक में तीन ज्ञान के साधन बताए भगवान भाष्यकार ने, भगवान कृष्ण ने, भाष्यकार भगवान इस श्लोक का अर्थ करते हैं। भाष्य को देखिए, मयि च ईश्वरे अनन्य योगेन अपृथक समाधिना। तो मयि यहाँ पर अश्मत शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण कर रहे हैं अपने शोधित तदर्थ के लिए, इसलिए मयि का अर्थ कर दिया ईश्वरे। और ईश्वर शब्द का प्रयोग होने पर भी तत्शब्द का वाचार्थ नहीं लेना, तत्पद लक्षार्थ है। मयि ईश्वर यानी तत्पद लक्षार्थ है। और ये सप्तमी है, विषय सप्तमी का अर्थ है कि परमात्म विषयक अनन्य योग। वो परमात्म विषयक अनन्य योग है कि परमात्मा को छोड़ करके जो प्रकृति तथा प्राकृत क्षेत्र शब्दित अनात्म वस्तु है वो परमात्मा से अलग है नहीं, और क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा से अलग नहीं है। क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि, यह वाक्यार्थ विषयक निश्चय, ये है ईश्वर विषयक निश्चय, उसमें यही बताया है क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि और क्षेत्रम अपि माम विद्धि, सर्वम खलुदम ब्रह्म, यही बताया है। इस निश्चय को यहाँ पर मयि चानन्य योग शब्द से बताना है, इसलिए कहा कि मयि यानि ईश्वरे यानि ईश्वर विषये अनन्य योगेन यानि अपृथक समाधिना। अपृथक समाधिना का भी अर्थ करते हैं कि न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परः अस्ति अतः स एव नो गतिः इत्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है निश्चय। तो ये जो निश्चय है कि भगवान वासुदेव से, वासुदेव यानी वासुदेव किसको कहते हैं, वसुदेवस्यापत्यम वासुदेव, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव ये नहीं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव तो भगवान कृष्ण का शरीर है वसुदेव जी के पुत्र। यहाँ वसुदेव है शुद्ध अंतकरण और वासुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाले। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम ऐसा कहा जाता है कि विशुद्ध अंतकरण, सत्व यानी अंतकरण, तो विशुद्ध अंतकरण को कहा जाता है वसुदेव। और उसमें जो अभिव्यक्त होता है, तो शुद्ध अंतकरण में कौन अभिव्यक्त होता है, परमात्मा मैं के रूप में। इसलिए शोधित तदर्थ को कहा जाता है वासुदेव। जब विशुद्ध अंतकरण होगा वसुदेव होगा, उस वसुदेव का अर्थ है विशुद्ध अंतकरण, साधक के साधन से निवर्त्य समस्त दोषों से रहित अंतकरण। और उस अंतकरण में अभिव्यक्त होता है जो, वो कौन अभिव्यक्त होता है, शोधित तदर्थ तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ, वो है वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है विशुद्ध अंतकरण में आत्म रूप से अभिव्यक्त होने वाला, हाँ मय रूप से अभिव्यक्त होने वाला वो कौन होता है? ब्रह्म। इसलिए वासुदेव है ब्रह्म। तो भगवतो वासुदेवात का अर्थ है भगवान वासुदेव से यानी परमात्मा से शोधित तदर्थ से अन्य नास्ति, अन्य दूसरा कोई भी स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ है नहीं, वासुदेव में ही सब का सब अध्यस्त है, इसलिए वासुदेव ही उनका अध्यस्त का परमार्थ स्वरूप है। तो जब वासुदेव से अन्य दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए वासुदेव ही मेरा परम प्राप्तव्य है। यदि मेरा कोई लक्ष्य है तो वासुदेव ही है, शोधी तो तदर्थ ही है। इसलिए कहते हैं कि अतो स एव, अतः स एव नो गति ही न यानि अस्माकम्, गति ही यानि लक्ष्य प्राप्तव्य, वो वासुदेव ही मेरा प्राप्तव्य है, क्योंकि उन्हें छोड़ करके और दूसरा कोई है ही नहीं, एक वही है। इत्येवम् निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि यानि निश्चय, ये परमात्म विषयक जो ये निश्चय है इस प्रकार का, इसलिए आत्म रूप से प्राप्तव्य वासुदेव ही है मेरा, ये निश्चय अनन्य योग कहलाता है। बुद्धि अनन्य योग और तेन यानी इस बुद्धि से यानी इस निश्चय पूर्वक फिर भक्ति वो हो जाएगा निधिध्यासन, निश्चय पूर्वक ध्यान। तो तेन भजनम, इस निश्चय पूर्वक जो भजनम भक्ति ही, और वो भी कैसी? तो कहते न व्यभिचरण शीला, तो व्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, क्या मतलब? से जो जिज्ञासु होता है, मुमुक्षु होता है, उसी की अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, और आर्त और अर्थार्थी की भक्ति व्यभिचारिणी होती है। सेवा करता है ईश्वर की और चाहता है अर्थ या आरती की निवृत्ति, तो परमात्मा शब्द अलग है और शब्द का सेवन रूप जो भक्ति है उसका फल अलग है। हाँ, फल अलग और साधन अलग, और यहाँ पर जिसकी सेवा की जा रही है वही प्राप्तव्य है, इसलिए अव्यभिचारिणी कहा जा रहा है। तो न व्यभिचरण शीला अव्यभिचारिणी और साच ज्ञानम, ये जो भक्ति है सा यानि ये अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति, सा शब्द का अर्थ है, ये भी ज्ञान है। क्यों? ज्ञान का साधन होने से, ज्ञान की यानी साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा ज्ञान का साधन ये अव्यभिचारिणी भक्ति होने से इसे कहा जा रहा है ज्ञान। जैसे अमानित्वादि को ज्ञान कहा ज्ञान के साधन होने से, ऐसे ये भी ज्ञान का साधन होने से ज्ञान है। भक्तिर ज्ञाना ये कल्पते, इसलिए कहा जाता है भक्ति वास्तविक वो है जो ज्ञान उत्पन्न करा जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेषाम ददामि बुद्धियोगंतम के पूर्व, ददामि बुद्धियोगंतम के पूर्व तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्तिते। हाँ, तो वहाँ जो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, वहाँ का भी भजन, भगवान उस भजन का फल बता रहे हैं बुद्धियोग यानी ज्ञान योग, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है मैं के रूप में। वह ज्ञान भक्ति का फल है, वह ज्ञान उन भक्तों को भगवान देते हैं, वो भी एक प्रकार से ही तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् में भी यही भक्ति बताई गई है। विविक्त देश सेवित्वम् की व्याख्या है, विविक्तः यानि स्वभावतः संस्कारेण वा असुच्यादि भी सर्प व्याघ्रादिभिश्च रहितः। तो स्वभावतः तथा संस्कार से, या तो स्वभावतः अशुद्ध्यादि से रहित हो या संस्कार से अशुद्धि को दूर कर दिया हो जिस स्थान के, ऐसा स्थान और जिसमें शरीर को अनर्थ पहुंचाने वाले सर्प व्याघ्रादि न हो, ऐसा स्थान वो कौन है? तो अरण्य नदी पुलिन देव गृहादि भी, एक भी यहाँ ज्यादा है, इसकी जरूरत नहीं, ये गृहादि भी में गृहादि ही वो स्थान है। अरण्य नदी पुलिन देव गृहादिर विविक्तो देश, ऐसा लगाना, एक भी ज्यादा छपा है इसमें, कहाँ पर? गृहादि भी में गृहादिर विविक्त देश, ये अरण्य है, नदी है, नदी पुलिन यानी नदी तट है, देवगृह यानी मंदिर है, आदि शब्द से और भी कोई गुहादि लेना, कैसा? तो ये अशुद्धि तथा सर्पादि से रहित जो अरण्य, अशुद्धि तथा सर्पादि से रहित जो नदी किनारा, अशुद्धि तथा सर्पादि से रहित जो देवगृह यानी मंदिर आदि, और आदि शब्द से गुफा आदि जो स्थान है, उसे कहा जाता है विविक्त देश। इसलिए यहाँ गृहादि भी में जो भी है वो एक ज्यादा है, उसकी आवश्यकता नहीं। तन सेवितुम शीलम यस्य, ये जो अरण्य उस विशेषता से युक्त अशुद्ध्यादि से तथा सर्पादि से रहित अरण्यादि रूप विविक्त स्थान, तम शब्द से लेना, और उसका सेवन करना जिसका शील यानी स्वभाव है, उसी में जिसका स्वभावतः मन रमण करता है, उसे कहा जाता है विविक्त देश से भी ऐसे साधक को। और तद्भाव विविक्त देश सेवित्वम्, ये एक साधन है ज्ञान का, कैसे साधन बनता है इसे स्पष्ट करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि विविक्तेषु हि देशेषु चित्तम प्रसीदति, ऐसे स्थान पर चित्त प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, जिस कारण से, और ततः शांत चित्त में आत्मादि भावना विविक्ते उपजायते, तो विविक्त स्थान पर चित्त शांत होने से आत्मा और आदि शब्द से यानी आत्मा से तो तुम अर्थ लेना, और आदि शब्द से तदर्थ तथा वाक्यार्थ यानी शोधित तुमर्थ की भावना, तत्पदार्थ का विचार, तुम पदार्थ का विचार और वाक्यार्थ का विचार, इसमें आदि शब्द से तत्पदार्थ विचार, भावना शब्द का अर्थ विचार, तो आत्म भावना यानी तुमर्थ विचार, और आदि भावना शब्द से लेना तदर्थ विचारना तथा वाक्यार्थ विचारना, इसलिए आत्मादि भावना का अर्थ निकला त्वमर्थ तदर्थ तथा वाक्यार्थ, वाक्यार्थ है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वाक्यार्थ, इसका चिंतन, ये प्रसन्न चित्त में और विवेक्त देश में प्रसन्न चित्त होता है, ये प्रसन्न चित्त में सहज ये तुमर्थ का विचार, तदर्थ का विचार, वाक्यार्थ का विचार आ जाता है, उपजायते। इसलिए विविक्त देश सेवित्व को ज्ञान का साधन होने से ज्ञान कहा जा रहा है। कहते अतो विविक्त देश सेवित्वम ज्ञानम उच्यते, ये ज्ञान शब्द से कहा गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।